अथर्ववेद 13वां कांड सूक्त पहला देवता अध्यात्म आदि। हे सूर्य, तुम अंतरिक्ष में क्यों छिपे हो? तुम उदय प्राप्त करो। तुम सत्य और प्रिय वाणी से युक्त होकर यहाँ आओ। इस प्रकार के सूर्य देव ने संसार का प्रकाशन किया। सूर्य देव तुम्हें राष्ट्र के भरण कर्ता के रूप में पुष्ट करें। हे सूर्य, जल में रहने वाली जो प्रजाएं तथा जल प्रद अन्न है वे तुम्हारे पास आए। तुम जल पर चढ़ो और सोम को धारण करते हुए जल, औषधि तथा दो पैरों वाले मनुष्यों और चार पैरों वाले पशुओं को इस राष्ट्र में प्रविष्ट करो। हे मरुदगण, तुम इंद्र के सखा हो। तुम शत्रुओं का नाश करो। तुम स्वादिष्ट पदार्थों से प्रसन्न होने वाले हो और सुंदर वर्षा प्रदान करते हो। सूर्य तुम्हारी बात सुने। सूर्य उदय होते हुए आकाश पर चढ़ रहे हैं। छह उर्वियों की प्राप्ति के हेतु वे राष्ट्र को नित्य प्रति देखते हुए उर्वियों को प्राप्त करते हैं। हे यजमान, तेरे राष्ट्र पर सूर्य आ गए हैं, इसलिए तू युद्ध का भय मत कर। आकाश, पृथ्वी और धन देने वाले ऋचाएं तेरे लिए कामनाओं का दोहन करें। सूर्य ने आकाश और पृथ्वी को प्रकट किया। सूर्य ने उसमें तंतु को बढ़ाया। एक पाद अज ने वहां आश्रय लेकर आकाश और पृथ्वी को बल से युक्त किया। सूर्य ने आकाश और पृथ्वी को दृढ़ किया। उसी सूर्य ने दुखों से रहित आकाश को स्थिर किया। उसी सूर्य ने अंतरिक्ष तथा वन्य सुख लोकों को बनाया। देवताओं ने उसी से अमृतत्व प्राप्त किया है। रोह और प्ररोह अर्थात उगने वाले लता वृक्ष आदि को भली भांति प्रकट करने वाले सूर्य ने सब शरीरों का स्पर्श किया। हे यजमान, वे सूर्य अपने महत्व से तेरे राष्ट्र को घृत और दूध से संपन्न करें। हे मनुष्यों, तुम्हारी जो रोहण प्ररोहण और आरोहण करने वाली फसलें लताएं आदि हैं, जिनके द्वारा तुम अंतरिक्ष के प्राणियों का भरण पोषण करते हो, उसके दूध के समान सार युक्त कर्म के द्वारा मित्र बाल और वृद्धि को प्राप्त होते हुए तुम सूर्य के राष्ट्र में सचेत रहो। जो प्रजाएं तपोबल से प्रकट हुई हैं, जो गायत्री रूपी वत्सों के साथ यहाँ आई हैं, वे कल्याण करने वाले चित्त से तुम में रमे। इनका वत्स सूर्य तुम्हारे पास आए। जब वे सूर्य ऊंचे होकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं, तब वे सब रूपों को प्रकट करते हैं। उन सूर्य की ही तीक्ष्ण ज्योति से अग्नि ज्योति वाली है। वे तृतीय लोक अर्थात धुलोक में इच्छित फलों को प्रकट करते हैं। सहस्त्रों सींगों वाले घृत के द्वारा बुलाए गए ईष्टों की पूर्ति करने वाले सोम, प्रष्ठ, सुवीर तथा जातवेद अग्नि मेरा त्याग ना करें। वे अग्नि मुझे गायों तथा पुत्र पौत्र आदि की पुष्टि में प्रतिष्ठित करें। सूर्य यज्ञ को प्रकट करने वाले तथा यज्ञ के मुख्य रूप है। वाणी, घोष और मन से मैं उन सूर्य के लिए आहुति देता हूँ। सब देवता प्रसन्न होते हुए सूर्य के समीप जाते हैं। वे सूर्य मुझे संग्राम के लिए उन्नत बनाए। सूर्य ने विश्वकर्मा के लिए यज्ञ का पोषण किया। उस यज्ञ के द्वारा मुझे वह तेज प्राप्त हो रहा है। मैं तुम्हारी नाभि को लोक की मज्जा पर स्वीकार करता हूँ।